9 zł i zaoszczędź 20 zł. Oferta ważna w terminie od 9 do 15 maja. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 maja jest 15. Justyna Mączka. I Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Unijni przywódcy przyjęli deklarację mówiącą o przyszłości wspólnoty. Jest ugoda między wojewodą lubelskim a organizatorami Marszu Równości. Chodzi o homofobiczne komentarze. Niebezpieczne elewacje na budynkach w całej Anglii zostaną wymienione. To decyzja po tragedii w wieżowcu w Grenfell Tower. To ma być zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń. Unijni przywódcy, którzy zebrali się na szczycie w rumuńskim mieście Sybin, chcą jedności i chcą, żeby Unia stała się globalnym, odpowiedzialnym liderem. Deklaracja dotycząca przyszłości wspólnoty zawiera w sumie 10 punktów, co uznano za najważniejsze. Jak ma wyglądać współpraca między unijnymi krajami? O tym nasza korespondentka Beata Płomecka. Zjednoczeni mamy większą siłę w coraz bardziej niespokojnym i pełnym wyzwań świecie, napisali europejscy przywódcy, dodając, że nie ma miejsca na podziały godzące we wspólne interesy. Będziemy bronić jednej Europy od wschodu do zachodu, z północy na południe. Będziemy mówić jednym głosem, czytamy w deklaracji. W dokumencie jest także mowa o tym, że kraje będą okazywać sobie solidarność w potrzebie, będą zawsze szukać wspólnych rozwiązań i słuchać siebie nawzajem ze zrozumieniem i szacunkiem. Będziemy nadal chronić nasz sposób życia, demokrację i praworządność, napisali unijni przywódcy. Kolejne zobowiązanie to Europa Wielka w wielkich sprawach. Liderzy 27 krajów zadeklarowali, że będą się wsłuchiwać w obawy i nadzieje Europejczyków, zbliżając Unię do obywateli. W dokumencie jest także mowa o zasadach sprawiedliwości, czy to na rynku pracy, w ochronie społecznej czy gospodarce. Zatem hasła są symboliczne, podobnie jak szczyt zorganizowany w Dzień Europy. Ogólne zobowiązania teraz będą wypełniane treścią. Sybina, Beata Płomecka, Polskie Radio. A w serwisie kolejne informacje. Ugodą zakończyły się mediacje między wojewodą lubelskim a organizatorami Marszu Równości w Lublinie. Takie rozwiązanie zaproponował wojewoda. Sprawa ma związek z marszem, który przeszedł w ubiegłym roku ulicami Lublina. Wojewoda Przemysław Czarnek na swoim kanale na YouTubie, apelując do prezydenta miasta, żeby wydał zakaz organizacji marszu, prosił, by nie promować tu, cytat, zboczeń, dewiacji i wynaturzeń. Wyrażam ubolewanie, że moje słowa zostały źle zrozumiane. Tak dziś mówi wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. W ten sposób mogły zaboleć czy urazić niektóre osoby, w tym pana Bartosza Staszewskiego, i z tego powodu jest mi przykro i przepraszam. Co w ogóle nie powoduje wycofania się z jakichkolwiek moich stwierdzeń. To ugoda, to sukces, mówi organizator Marszu Równości w Lublinie Bartosz Staszewski. Możemy to traktować w kategorii zwycięstwa osób LGBT nad homofobiczną mową nienawiści w przestrzeni publicznej. A wojewoda lubelski zamieścił już oświadczenie na swoim kanale na YouTubie. Ten wynik to zasługa nowej usługi Twój e-PIT, uważa minister finansów Teresa Czerwińska. Polacy złożyli 16 milionów PIT-ów przez internet i to jest kolejny rekord. Rok wcześniej zeznań złożonych za pośrednictwem sieci było ponad 11 milionów. Twój e-PIT to wypełniona wstępnie deklaracja podatkowa, której jeżeli nie chcemy, nie musimy nawet zatwierdzać. Widać, że to oczekiwanie podatników co do form elektronicznych złożenia deklaracji rocznych jest ogromne. I drugie to jest to, że korzystamy w pełnym zakresie z tych danych, które gromadzi Krajowa Administracja Skarbowa, czyli dane dotyczące zeznań rocznych z lat ubiegłych, a także dane dotyczące rejestru PESEL na przykład, bo uzupełniamy też ulgi na dziecko. Dzięki systemowi e-PIT podatnicy otrzymują zwrot nadpłaconego podatku w ciągu maksymalnie 45 dni. W praktyce pieniądze trafiają na konto nawet w kilka albo kilkanaście dni. 200 milionów funtów. Tyle brytyjski rząd wyda na program wymiany niebezpiecznych elewacji na budynkach w całej Anglii. Chodzi o podobny typ pokrycia, który zastosowano w wieżowcu Grenfell Tower, który spłonął 2 lata temu. Łatwopalna powierzchnia w dużej mierze zdecydowała o rozmiarze tragedii. Zginęło ponad 70 osób. Relacja Adama Dąbrowskiego. Mieszkańcy ponad 150 budynków żyją w strachu. Pośród nich Alex, mieszkający w Manchesterze. Gdybyśmy mówili o samochodzie z wadliwą poduszką powietrzną, dawno wycofanego go z rynku. Nie rozumiemy, dlaczego to tak długo trwa. Dotąd rząd nie chciał pokryć rachunku. Przekonywał, że to powinność prywatnych właścicieli budynków, ale teraz minister budownictwa James Brockenshaw przyznaje w BBC, że sprawa ciągnie się zbyt długo. Tempo zmian nie było zadowalające. Kieruje mną troska o publiczne bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji, której nie mogli przewidzieć. Przypomnijmy, w pożarze z czerwca 2017 roku zginęły 72 osoby. Płomienie rozprzestrzeniły się błyskawicznie wzdłuż zewnętrznej elewacji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Tą relacją kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszając o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Płyty 52nd Street. Czy ktoś pamięta, że to była pierwsza oficjalna płyta kompaktowa w roku 1982? A kilka lat temu Billy Joel koncertował wyłącznie w Madison Square Garden. Po kilka wieczorów naraz i tak co miesiąc od nowa. Najbardziej nowojorski ze wszystkich artystów grał u siebie w domu. Udało mi się być na jednym takim koncercie i było wspaniale. To teraz 12 minut po 15 oficjalne przywitanie w magazynku. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski przy Myśliwieckiej 357, Piotr Metz w studio Radia Gdańsk. A to nasza piosenka dnia, zaskakująca, bo pokazała się wczoraj. Nature is dancing. po pierwszych 15 sekundach nie mielibyśmy szans poznać, że to Noel Gallagher ze swoim High Flying Birds. Tymczasem zaskakujące nowe nagranie Black Star Rising, które od razu trafiło do trójki jako piosenka dnia. Płyta tygodnia. Teraz Państwo wiecie, jak ją zdobyć. Mamy do rozdania dwa egzemplarze. Wystąpi na Ofie i bardzo liczymy, że przyjdzie do naszego trójkowego studia. Pochodzi z Nowej Zelandii. Aldous Harding. I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hut. It waters the shell and I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's already dead. I know you have the dove. Braiding, and in that braid you stay. Look at all the peaches. I want to celebrate. I can appear inside of nowhere. It's already dead. I know you have the dove. Po 15 Aldous Harding i płyta Designer, nasza płyta tygodnia. Otrzymują ją z ostrzeżeniem pani Danuta z Wolsztyna i pan Arkadiusz z Częstochowy. Ostrzeżenie brzmi, to jest wyjątkowo zaraźliwa płyta i wyjątkowo zaraźliwe piosenki, choć pewnie można doszukać się w nich sporo różnych inspiracji. Ja najbardziej słyszę u pani Harding. Lata 90. przypomnę, będzie na tegorocznym OFF festiwalu. Bardzo się staramy o to, żeby transmitować lub retransmitować jej występ. A teraz piękna, nowa muzyka filmowa. Thank you. Daniel Blum i jego gość Leszek Możer. Ścieżka dźwiękowa filmu Jacka Borcucha Słodki koniec dnia, Dolce Fine Giornata. Blum mówi, że to dzięki Możerowi polubił jazz, bo wcześniej to tak naprawdę kochał prawie tylko elektronikę. Mówi też, zawsze staram się być na planie filmowym, to jest dla mnie fundamentalna sprawa. Blisko ekipy filmowej, przede wszystkim aktorów, bardziej oswajam się z historią, którą muszę muzycznie opisać. Tym razem było podobnie. Zabrałem do Toskanii mały instrument i laptopa i skomponowałem tam kilka tematów. Tradycyjnie kręciłem też dokumentację na taśmie filmowej Super 8 mm, która bardzo pomaga mi później w pracy. Dodam jeszcze, że okładka płyty to będzie plakat, przepiękny plakat filmowy, żywcem wyjęty z lat 60. z tego właśnie filmu. Teraz mamy dla Państwa zaproszenia. Tak zaczynała się kiedyś, pięknie zatrzeszczało, bo to winyl. Płyta Welcome od utworu Spacer nad Wietrzną Zatoką. To było 4 dekady z okładem temu. Płyta grupy SBB, która doczekała się wydań w największej ilości krajów na świecie, w tym w Japonii, Austrii, Niemczech Zachodnich. Niespecjalnie legalna wersja rosyjska i tak dalej, i tak dalej. Po 4 dekadach grupa wróciła do tej płyty, grają w zasadzie w całości. I niedługo zagrają na koncercie w klubie Mała Warszawa. Oczywiście w Warszawie. To będzie niedziela, 26 dzień maja i godzina 20:30. Ale będzie na tym koncercie gość specjalny. Wojciech Waglewski, który sam mówi, że był zawsze zafascynowany twórczością SBB od lat nastoletnich aż do teraz. I jakoś, w co trudno uwierzyć, nigdy ich drogi artystyczne się nie skrzyżowały na jednej scenie. Tak będzie właśnie w klubie Mała Warszawa 26 maja. Płyta Welcome, grupa SBB i gość Wojciech Waglewski. Mamy dla Państwa 2 podwójne zaproszenia. Bardzo proszę zadzwonić do Piotra Koldaszewskiego na 22 i 7 trójek. Teraz 2 razy Prince, a raczej jego piosenki w nowych odsłonach. Don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. In love will take you to sign I'm more compatible with. I just want your extra time. Baby, if you wanna impress me, you can't be too far in my mind. I know how to undress me. I want to be your fantasy, baby. You could be mine. Just on the line. Time ceases to matter. on the line. Time sees this and that, a window on the line. Clear love, leave time. Clear love, leave time. Clear love. Dość trudno poznać Joanna's Policewoman i Kiss Prince'a. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że usłyszę kiedyś Mikę Urbaniak śpiewającą Kings of Leon. Na nowej płycie, nagranej z Victorem Davisem, jest mnóstwo coverów, między innymi Use Somebody, tego właśnie zespołu, ale jest też Prince, którego zderzymy, a wybór to dość wyrafinowany, bo pop life z Kiss w bardzo, bardzo wyrafinowanym wykonaniu. What the hell is wrong with you tonight? I can't seem to say or do the right thing. Wanted to be sure you're feeling right. Wanted to be sure we want the same thing. Jesus, I can't believe it. You can't possibly mean it. Don't we both want the same thing? Don't we? Well, who said anything about love? No, not love, she said. Don't you know that it's different for girls? No, not love, she said. Don't you know that it's different for girls? You're all the same. Mama always told me, save yourself. Take a little time and find the right girl. Then again, don't end up on the shelf. Logical advice gets you in a whirl. Something, anything. Well, give me all you've got, but not love. No, not love, she said. Don't you know that it's different for girls? No, not love, she said. Don't you know that it's different for girls? You're all the same. She said, don't you know that it's different for girls? No, not love, she said. Don't you know that it's different for girls? No, not love, she said. Jutro w tonacji trójki będę miał przyjemność gościć z Zamilską i nową płytę, która właśnie jutro ma premierę. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Być może artystka przyniesie też kilka nagrań, które lubi i które ją inspirowały. Przynajmniej poprosiliśmy o to, zobaczymy z jakim efektem. No to teraz przedpremierowo dwa utwory z tej płyty. Album Zamilskiej, premiera jutro, to był utwór Dolls. Może niespecjalnie wczesnopopołudniowa to płyta, ale trudno wytrzymać do jutra, jeżeli możemy zrobić przedpremierę. Jest prawie dokładnie za kwadrans 16. Raz jeszcze Zamilska i utwór Done. Yeah. Jutro ukaże się też niezwykły album Holly Herndon. Jej najnowsza płyta nosi tytuł Proto. Fascynująca zupełnie muzyka, której teraz posłuchamy.